Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rock'ın Rock'la tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bu hafta Hard Rock. Melodik. Melodik Hard Rock, Hard Rock. Yani böyle her tarafta dolaşacağız. Babalar var. Bunun yanında şeyler var. Yeni gruplar var. Ama hepsi şu anda Melodik Hard Rock piyasasında bayağı kendilerinden söz ettiren evet, gruplar. Aynen. Evet, ilk olarak Timo Tolkien'in projesi Chaos Magic. Evet. Yani Timo Tolkien artık Stratovarius dedik mi aklımıza gelen gitarist. Tamam, Stratovarius gruptan attı. Hatta bir grubun ismi içinde bayağı bir birbirlerine girdiler Timo Tolkien'den. Kurucusu değil mi ya? Yani? Aynen öyle. Kurucuyu atmak değil mi? İşte şey olunca, böyle megaloman olunca artık grupta belli bir düzeyi aştık kardeşim, artık sadece senin burnu ötmez dedi büyük bir ihtimalle Timo Tolkien'e. Timo Tolkien de Timo Tolkien's Avalon diye bir şey kurmuştu, proje kurmuştu. Ondan sonra en son Alan Land'ı albümünü de evet, Timo Tolkien yazmıştı. Yani bayağı bir şeyler adını söyle çalışıyor. Adam çok ama Timo Tolkien'in esas özelliklerinden biri kadın vokallerle de çok çalışmayı uyumlu seven. Çalışıyor. Evet. Evet. Ve Şilili Katerina Nix'le bu Chaos Magic grubunu kurmuş. O zaman buradan Volkan'a gönderelim bunu. Şili'de. Evet, o Şili'de değil mi Volkan? Gerçi doğru. Şimdi tam döndü ama döndü mü? Yani Amerika Kupası'nı izlemek için Şili'ye gitti. Bu parçayı ona yollamış. Hadi bakalım. Şilili. Esasında yani kadıncağız Şilili de tamam İngilizcesi idare eder ama yani tarzı marzı tamamen Avrupa. Within Temptation vokalisti, hatta Flor Jansen, Simone Simons, yani böyle bütün Avrupa tarzı şeyleri, yani Timo Tolkien almış kadını getirmiş, Avrupa tarzı vokali yaptırmış Katerina Nix'e. Çok güzel sesi var, duru harika ama kişiliğini bulunmamış bir vokal, bir şey vokal diye imitasyon vokal olarak şey yapıyorum ben onun için. Müziğe takıldım daha. Tabii, çok burada aynen. Müzik çok iyi. Yani çünkü vokal çok gibi önde de değil aslında. Değil. Zaten şey yapıyor yani. Within Temptation. Eşlik ediyor. Kadıncağızın da adını Von Ginsberg miydi? Neydi kadının adı? Öyle bir şeydi. Söyleyemiyorum. Aklıma gelmedi. Within Temptation'ın solistinin adı. Aynı onun vokalini dinleyeceksiniz biraz sonra. Hatta o mu söylemiş diye merak bile edebilirsiniz. Ama müzik Within Temptation müziği değil. İşte değil. Timo Tolkien orada farkını ortaya koymuş ve ortaya değişik bir şey çıkmış. Adını söyleyin. Melodik metal diyelim. Melodik metal tabii, doğrusun. Sharon von den Adel buldum. Sharon den Adel'di kadıncağızın adı Within Temptation. Yani ona benziyor ama örneğin çok iyi klavye partisyonları var. Gitar zaten Timo Tolkien'in özelliği. Ve yani Frontiers gene değişik bir projeye imza atmayı başarmış diyelim. Bakalım yani bunlar devam edecekler etmezler mi bu kadınla? Etmez. Ama ben eğer Timo Tolkien'i tanıyorsam bir sonraki albüm başka bir kadın vokalde çıkaracaktır. Aynen. Bu bir kerelik. İkisinin hani böyle Frontiers için hani kardeşim elimde de besteler var, yapalım mı şunları deyip de. Abi ne beste varmış adamın elinde ya. Öyle. Makine gibi. Yani. Yani ben değişik tarzları sürekli yazıyor diye düşünüyorum Ömer. Sürekli yazıyor ve bir tarz onu yapıştırıyor. Şeye, sepete atıyor. Ondan sonra yeterli oldu diyor bu tarz. İyi bir vokalist arıyorum diyor. İşte böyle değişik vokaller buluyor kendine. Ondan sonra da aradığım budur kardeşim diyor. Frontiers gibi bir firmada olduğu sürece ona gerekli finansmanı sağlayacak. İş bitiyor. Yani harika balatlar var. Ki Timo Tolkien çok iyi balat yazar. Harika balatlar var. Bunun yanında çok çok iyi parvetal şarkıları var. İyi bir albüm olmuş. Chaos Magic. Güzel. Kadın vokalli, power seven, power müzik, power metal müzik sevenlere gayet uygun bir albüm. Evet. Chaos Magic'in kendi ismini verdiği albümünden One Drop of Blood'da bize dinletecekleri parçaları. Every day. Evet, geçelim Kelly King'e. Kelly Keeling, Baton Rouge'un vokalisti. Hatta evet. 1990'larda Walks Like a Woman'la MTV'de bayağı popüler olmuş grubu. Sonra solist. Solo projeler. Daha sonra solo'ya giriyor. İşte Alessandro Del Vecchio Frontiers'den almış. Arkadaşım senin albüm yapma zamanın var demiş. Şarkıları yazmış. Kelly Keeling de şey yapmış. Hatta Baton Rouge'dan da 3 şarkı. Çünkü Baton Rouge hatırladığım kadarıyla 2 ya da geçen sene ya da 2 sene önce bir toplanmaya karar vermişti. İşte o projeden kalan şarkıları da almışlar. İyi bir prodüksiyon zaten. Ya şöyle söyleyeyim. Bu zamana kadar Kelly King'in çalıştığı insanların çaldıkları grubu söyleyeyim sana. House of Lords, Bonfire, Impaliteri, Kip Winger, Dokken, Quiet Riot, Doro, Kansas, John Internal, King Cobra, Doug Aldrich, The Cage, David Coverdale ile çalışmış. Yani basçı. Şu anda öyle bir grup sayıyorum. Çok fena. MSG, Alcatraz, Axis, Alice Cooper, Europe. 80 ile 70'lerin sonu. Hayır, hatta 80'li yıllardaki en evet, iyi hard rock Malmsteen, gruplarını saydım. Ha, Malmsteen zaten bir o kalmıştı. Evet, bir de Ulion Roth. Ulion Roth da şey Scorpions'un ilk gitaristi olup aynen, daha sonra solo çalışan müthiş gitarist. Yani şey olmuş bu. Adamlar yani 80'lerde fırtına gibi esmiş işte, bütün grupların. Adam herkesi toplayıp albümlerine katmış. Çünkü bunlar şu anda hepsi paralı asker. Senin deyiminle. Çaresiz. Yani lejyoner işte. Yani belli bir grupta şey de yapamıyorlar. Tam anlamıyla tutunamıyorlar da. Onun için işlerini de iyi yaptıklarından böyle bu tür projelerde hep bir araya gelip sağlam müzik yapıyorlar. Kelly Keeling'in arkasında. Kelly Keeling de iyi vokalist. İyi toparlamış yalnız evet, insanları yani. Hı-hı. İnanılmaz. Gitarist Marion Percudiani de çok şey. Anladığım kadarıyla projenin içinde şey ama yani ben bu projeye Kansas bir evet, daha da hatırlar mısın? Seventh Key diye bir projesi evet, vardı. Evet, Mike evet, Slammer'ın. Evet, aynen. Oraya o şeye. O daha yani, progresif tamam. Yaşa. Yaşa. Aynen ben de onu söyleyecektim. Birazcık daha progresif tarafa kayıyor işte o açıdan. Yani ama ben Kelly Keeling'in vokallerini Baton Rouge'daki kadar böyle şey bulmadım. Değil mi? Parlak ve parlak, şey değil. Kendini kaptıramamış bu projeye. Ama iyi iş çıkarıyor çünkü çok iyi vokal. Esasında çok iyi gruplar geleceğinden kısa keselim anonsu. Evet, aynen. Hemen şarkıyı çalalım. Kelly Keeling'in Mind Radio albümünden. Isolated Man de bizi dinletecekleri parçalar. Walking through Yani şu anda melodik hard rock, hard rock dünyasında bu albümler konuşulduğundan yeni albümler bunlar diye. Hatta bir kısmı çıkmadı bile daha ya da gibi. Çıkmak üzereler. Evet. İşte şimdi de en beklenen albümlerden biri son dönemin çok popüler grubu Heat. İsveçli arkadaşlar. Yani ben Firefest'te bu arkadaşları dinlediğimde çoluk çocuk ya neden bunları bu kadar büyütmüşler dediğimi hatırlıyorum. 2012'de. Ama adamlar işte ilk albümlerini 2008'de yayınladıktan sonra 2012'deki işte bu Address to Nations yani arkalarında inanılmaz destek. İnanılmaz bir destekle yürüdüler gidiyorlar. Yani Heat tamam çok iyiler. Eyvallah. Vokalist değişikliği de çok iyi yürüdü. Çünkü gerçekten Kenny Lecremo müthiş bir vokaldi ilk albümden. Evet. Daha sonra aldıkları Eric Cromwell çok büyük bir şeydi. Çünkü Eric Cromwell bu şey finalistiydi. Ay neydi o meşhur ses? Senior Song mu? Ulan Ömer. Alemsiz Senior Song dedin. Güldürdüm. Yok ne ya bu müzik talent yarışması. Yetenek yarışması. Neyse gelir daha sonra aklıma. Onun finalistiydi. Oradan buldular bu arkadaşı. Eric Cromwell'i ve çok çok iyi de yerini doldurdu. Ama yani ne bileyim ben. Sen çok şey yapmıyorsun bu grubu. Bu kadar büyütüldüğü kadar değil diyorum. Yoksa yetenekliler. Müthiş işte son dönemin en iyi melodic hard rock grubu. Bu en iyi albümlerden biri diyorlar. Çok müthiş bir AOR albüm diyorlar. American Oriented Rock, Adult Oriented Rock diyorlar. Aa. Ama yani ben o kadar hani parlak mı? Siz karar verin diyorum. Evet, dinledim yani ben. Yeni albümleri Tear Down the Walls, Point of No Return'de şarkı. Bakalım sizin hoşunuza gidecek miydi? Evet, sırada Silent Voices. Silent Voices, şöyle bir bakıyorum da of, yani işte tabii ben burada Teemu Koskela'yı gözüm kesti. Harika bir vokalist. Finlandiya'dan bu adamlar. 2002'de Chapters of Tragedy ilk albümlerini çıkardılar. 2006'da Building Up to Apathy. 2004'te Infernal. Evet, biraz karışık saydım ama yani 2004 var arada, doğrusun. Sonata Artica ile çalışmış Henrik Klingsberg klavyelerde. Yani müthiş bir grup bu. Yani gerçekten hepsi çok başarılı, hepsi çok yetenekli. Çok çok iyi yani konuk vokaller var. Mats Levin artık saymam gerekiyor mu? Rising Force'da çalıştı, Advance'da çalıştı. Evet. Darkface, Treat, Michael Vechera, Loudness'da çalıştı. Rising Force gene, Fatal Force'da çalıştı. Tony Kako şu anda Sonata Arctica'da. Daha önce Northern Kings'de. Mike DiMeo Riot'ta çalıştı. Ilium Lizards'ın solisti. Yani müthiş de konuklar var. Ama yani Teemu Koskela gerçekten bu adamların konuk olacağı bir albümün vokalisti olur mu, bence olmamalı. Çünkü burada bir de Mats Levin'i söylemiştim değil mi? Mats evet, Levin'in evet. de çok çok iyi işte No Turning Back ve Burning Shine gibi iki tane çok iyi şarkısı var ama neden yani bu vokalistlere ihtiyaç duymuşlar anlamıyorum. Çünkü grubun her halükarda çok çok iyi bir vokalisti var. Bence pazarlama şeyi olarak görüyorum ben. Yani Finlandiyalılar bir şekilde isimlerini duyurabilmek için bu ünlü vokalistlerin desteğini bir şekilde arkalarına alıp Silent Voices diye bir albümü çıkarmışlar. Abi ne gerek var? Yani düzgün bir vokaliste düzgün müzik yapsana. Büyük bir ihtimalle işte bu yani Tony Kako'nun işte Sonata Arctica onun projesi gidiyor kardeşim şey yapıyor. Bu tür insanlarla. Çalışıyorlar ama çalışıyor. Sonrası yok. Gelmiyor çünkü bu grubu ezdiriyorsun yani. Çünkü mesela bunlar da çok onu en iyi yapan son dönemde Matt Sorum, Guns N' Roses'ın davulcusu, Kings of Chaos diye bir projesi evet. var. Evet. Yani albüm yapmıyorlar ama bu bütün ünlü yani Amerikan. O apayrı bir şey dediğin gibi o bir tane beynin hani müthiş bir grupta kurmadan herkesi döndürüyor. Herkesi burada döndürüyor çok iyi bir grup abi. Var Silent Voices diye. Çok da iyi bir vokalist var. Bu kadar iyi vokalisti ezdirilmesi garip geldi. Ama adam nasıl döndürüyor yani? Evet. Herkesi evet. Glenn Hughes'lerden evet. Slash'lere bilmem nelere. İşte o çevresi sayesinde. Yani çevresi ama çok iyi proje baktığında. Tabii. Ve birilerinin parçalarını çaldırttırıyorlar. Yani çalıyorlar konserlerde. Doğru. Öyle bir şey yapılabilir. Çünkü burada albüm yapıyorsun, millete söyletiyorsun, sonrası yok. Yok. Ne konser var, ne şey var. Bu CD kaç kişi alıyor kardeş? Evet. Ne kadar satıyorsun? 10 tane, 20 tane satmak için niye bu kadar uğraşıyorsun adamlarla? Doğru. Winterborn'un vokalisti gibi sağlam bir vokalist bulmuşsun. Dünya en azından yok olacak o... zaten evet. Gidecek CD'lerin. Kalmaz gelecek bin yıla merak etme. Vay vay vay. Açık radyodayız. Felsefe tarafına geldik. Yani. Yani yok yok orası şüphesiz. Yani bu albümde büyük bir ihtimalle tarihin tozlu raflarında. Tarihin rafına bile kalkmaz bence giderler. Yani böyle çok albüm çalıyoruz. Güzel evet. de kayıtlar yapıyorlar. Güzel parçalar ortaya çıkartıyorlar. Ama sonrası olmadığı için bir şey ifade etmiyor evet. yani. Hani bir ne yazık ki. Bir adım ilerisi yok. O yüzden de Silent Voices de programımıza bir tat katacak ama. Evet. Çünkü gerçekten iyi müzisyenler. Çalalım. Zaten sırf o yüzden çalıyoruz. Evet, yani evet doğru. Son dönemin iyi kayıtları, iyi şeyleri ama yani bunun yanında iz bırakacak bir şey değil. Yani evet. Silent Voices'ın Reveal the Change albümünden Darkest Night'ta dinleyeceğimiz parçaları. Yeah. Evet, şimdi geçelim babaya. Babaya. Striper. İki baba üst üste çalacağız. Evet. Önce Striper. Striper Fallen albümü geliyor. İlk single yayınlandı. Yahoo. İşte öyle hani insan ne aklındaysa onu okur. Ben de öyle Yahoo diye okudum. Ben aklımdakileri okusam. Eyvah eyvah atıyorsun o zaman. Garip şeyler olur diyor. Striper'ın 1986'daki The Hell to Hell with the Devil, 88'deki In God We Trust ve 90'daki Against the Law. Gerçekten artık ondan sonrası kült. Yok zaten. Yok ondan sonrası. 90'dan sonrası. Esasında şimdi öyle deme. 2009'daki Murder by Pride de fena değil. Albüm evet. Değildir. Ama Oz Fox'un yani, döktürdüğü albümdür. Ama yani 90'a kadar olanki dönemde bunlar... Hayır yok şey... yani herhalde Christian metalin tanrılarıydı. Yani, yani. Gerçekten tektiler. Hemen hemen işte Magnum filan birazcık şey yapmaya çalışmıştı, yapışmaya çalışmıştı peşlerine ama olmadı. Abi öyle gitarlar var ki evet. Burada abi evet. Vokal. Ne vokal? Yani. Böyle vokal hala yok. Yani, hala yok. Steve Lynch albümü yetti bize. Aynen. Yani iyi bir gitaristle Michael Sweet ne yapabileceğini çok çok iyi gösterdi. Birkaç sene sonra, 20 aynen. sene sonra aynen. adam yapıyor. Aynen. Yani. Bunların 2011'deki cover albümleri de müthiştir. Covering aynen, de çok. Aynen, aynen, aynen. Güzeldi. Çok güzel şarkıları çalmışlardı. Güzel coverlamışlardı. Ama bu grupta şöyle bir şey var ki 90'a kadarki olan dönemdeki kayıtlar inanılmazdır. Evet. O dönemde müthiş para, kayıtları. Müthiş para veya. Şey ama ondan sonraki bütün hani o zaten bir dağıldılar sonra geri tabii, döndüler. 15 yıl var arada. Ondan sonra albüm kaydında çok başarılı değiller. Biraz böyle şey. Baştan sağma mı diyorsun? Baştan sağma. Bir de yani senin gerçekten kemikleşmiş bir dinleyici kitlen var ki ben Christian Rock'ı hani sevmem. Yani öyle bir inancım olmadığı için sevmem ama. Hayır o değil. Adamın... Zaten biz sözlere takılmıyoruz yani şeyde. Yani yani. Gitaristin çalım tekniği, çaldıkları parçaların şekli, oluşturdukları tabii. parçalar, kompozisyonlar falan inanılmaz. Sen bu kompozisyonları, yani sonraki albümlerde de güzel kompozisyonlar var ama o kadar kötü kayıtlar yapmışlar ki artık seni dinletmiyor çünkü o kadar biz temiz alıştık artık yani güzel ses duymak istiyoruz. Aynen. O yüzden de bence ki... parçaları öldürüyorlar ki bu parça aslında çok güzel bir parça. Yani, inanılmaz bir evet. işte, tam şey bu ya kilise müziği yani paza ayin gibi kelime bu yapmışlar. Ayin gibi yani. Yani metal ayini gibi düşünün güzel. Düşünün ama kayıt bir tık daha iyi olabilirdi daha güzel şey ortaya çıkabilirdi ki albüm de böyle olacak gibi geliyor. Bilmiyorum son dönemde biraz da bunlar zaten hani Christian Rock'tan da uzaklaştılar tabii o kilisenin desteğinde büyük ihtimalle. Kalkmıştır herhalde arkalarına. Emin değilim. Yani kilise de zaten bunları ne kadar destekliyor da emin değilim ama yani. Destekliyordur canım. Öyle mi 90'larda diyorsun? 90'larda tam o işte şeylere karşı Amerikan propagandasını nasıl yapacak? Evet. Değil mi? WASP'a karşı diyorsun. WASP'a karşı. O şey olan. Yani. Dine karşı sürekli şey yapan o Slayer'lar, WASP'lar şunlar bunlara. Yani gerçekten iyi bir cevaptı Striper ama. Sonra yani da Creed çıktı zaten. Bir anda da kayboldular 90'larda. Sonra da Creed çıktı. Creed daha değişik yaptı evet. Yani o daha modern. Daha moderndi o. Alternatif. Ondan sonra da zaten bence kiliseler battı. Aynen dediğin gibi. Hayır ve şey oldu. Battı da değil. Newborn Christians denilen işte bu yeni şey oluştu. Bir tarz oluştu Amerika'da dinde. Zaten onlar Amerika bakmayın Türkiye ikiye bölündü diye bağırıp çağırıyoruz burada. Onlar çoktan bölündü. Onlar tam 50-50 evet, bölündüler evet, bir evet, de tam. Artık. Yani demokratlarla kuzeyle güney bayağı birbirinden ayrılıyor bambaşkalar. Yani iyi söyledin kuzeyle güney bayağı ayrıldı birbirinden ve yani bu büyük bir sorun Amerika'da şu anda. Tabii bence yani. İşte ileride dağılacaklardır, bölünecekler yani belli. Artık Born ona doğru Christian olayı. Bir de para da artık tabii, kuzeyde. Aynen. Yani artık gittikçe para bir yere doğru gidince o bölge oradan ayrılır. Aynen. Aynı Türkiye'nin şu anda batıya kaydığı için doğu sorun çıkartıyor. Aynı şeyi yaşıyoruz aslında. Yani ileride illa hani bu tarz şeylerle onlar da karşılaşacaklar. Bir şekilde ya kuzey dediğin gibi izole olacak güneyden Amerika'da. İşte İtalya'nın kuzeyi ve güneyi Sicilya. Aynen. O sen aynen, yatıyorsun aynen, ben aynen, çalışıyorum. Aynen. Aynen, işte aynen hep işte. Aynı şey devam ediyor. İşte Striper da daha böyle hani şeydir. Hristiyan kitleye güneye hitap eden daha az okumuş kitleye hitap eden. Öyle ama. Yani, öyle yani. Tabii. Nerede para varsa orada dinine şeyi azalır. Aynen. Etkisi azalır. Aynen. Çünkü insanlar daha okur, daha şey yapar. İşte Fallen bakalım nasıl bir albüm olacak. Bayağı bir dedikodusunu yaptık. Hem Amerika'nın hem Striper'ın. Merakla bekliyorum. Yahweh. Yahweh. Yahweh. Yahudi. Yahudi. Yahweh. Evet, dinleyelim. Evet, Striper yeni albümü merakla bekliyorum. Şimdi de Lynch Mob. Lynch Mob'un yeni albümü geliyor, Rebel. Zaten yani bir önceki albümleri Sun Red Sun'ı döndüre döndüre dinliyorum şu anda telefonumda. Gerçekten çok çok iyi bir albüm. Yani Oni Logan'a bunca yıl sonra tekrar hayran olmaya başladım ki ben vokalini o kadar beğenmem. Ben her zaman ikinci albümdeki Robert Mason'ı, Lynch Mob albümündeki Robert Mason'ı beğenirim. Fakat işte George Lynch'in bir mülakatını okuduğumda Robert Mason'ın yaratıcılık anlamında hiç yaratıcı olmadığını, şarkılara ve herhangi bir şarkı yazma veyahut da söz yazmada da herhangi bir katkısı olmadığını söylemişti. Ama ben Robert Mason'ın vokalini çok beğenirim. Şimdi yavaş yavaş Oni Logan'a alışmaya başladım. Oni Logan bütün sözleri o yazıyor. Evet. Hatta melodileri de. Yani George Lynch için önemli bir ihtimalle. Çünkü tabii, söz yazmakta gitarist sıkıntı yaşıyorsa onu dolduracak biri lazım grupta. Lazım, yani kesinlikle. Eğer odanı da bulamıyorsa tabii zor. Yani oturup hem müziği yap hem sözleri yaz. Bir de adama nasıl söyleyeceğini göster ki yani hani. Zor iş. Zor. Bir de i̇şte adam tek. Robert Mason'da o sorunlar olmuş. Tek proje yürütmüyor yani. Evet. Bir sürü proje yürütüyor. Şey yani. Daha yeni bir tane solosu çıktı. Evet, şimdi yeni. Bütün orijinal şarkılar 18 şarkı. Yani inanılmaz yaratıcı. Yani George Lynch şu anda uçuyor. Aynen. Daha yeni Sweet Lynch işte daha önceki. 1990'da uçtu. Evet. Aynen. Şimdi uçuyor. 2010'larda uçmaya başladı ki George Lynch hani bizim ikimizin de ortak en beğendiği gitaristler listesinde. Tabii, şüphesiz. İlk 10 içindedir herhalde. Dokun. Kesinlikle ilk 10, hatta belki ilk 5'e bile sokma. Yani işte hani Jimmy Page'ler, Hendrix'ler. Çünkü çok farklı bir şey var. Yani çok gitarist var. O yüzden ben sokamıyorum. Ay yok değil. Yani Satriani'ler, Malmsteen'ler. Şimdi tabii doğru. İşte Satriani, Malmsteen. Yani Bey. Ben Slash, peki o Jimmy zaman Page, dediğim gibi yani var, solosuyla var. Solosuyla imzasını atabilen az gitaristlerden biri. Evet, ilk 10 içinde sayarım yani, ama evet. İlk 10 içindedir. Gerçekten doğru. Adamı dinlediğin zaman bu George Lynch diyebileceğin ender aynen. Gitaristlerden aynen. Biridir yani. O tarzıyla ve şeyle evet. Tonuyla. Bass'ta Jeff Pilson, Davul'da Brian Teachy gibi iki tane devle çalışmışlar. Aynen. 11 şarkılık bir albüm olacak. Biz ilk single'ı War'ı seçtik Rebel'dan. Yani bakalım nasıl olacak. İyi yani, olur ya bir ihtimalle. Oni Logan gene formda. Çok çok iyi vokal yapmış. Bakalım yani iyi olacağını aynen, ben de tahmin aynen, ediyorum. Aynen. İyi bir kayıt. Yani ama, hard rock seviyorsanız. George Lynch seviyorsanız diyelim. Çünkü George Lynch tarzını yapıyor ama George Lynch'in solosunu dinledik biraz önce seninle. Solosu başka. Solo bambaşka hard olmuş. Rock. Ama Lynch Mob her zaman biraz daha modern aynen, bir aynen. Endüstriyel abi, rock'a George doğru. Lynch kaç tane projeye imza atıyor dediğin gibi. Ne yani, kadar farklı yani. O kadın davulcuyla evet, olduğu evet. O projenin adını unuttum. O da bambaşka bir şeydi. Çok yani, güzel işler yapıyor. Aynen da. Değişik bir gitarist, çok üretken. Evet dinleyelim. Lynch Mob'un Rebel albümünde çalınacak olan şarkısı War ilk evet. Single dinliyoruz. We'll be right back. Yani daha ne olsun? Evet. Kayıt güzel, evet. Müzik güzel, müzik albüm güzel. Yani Ani Logan da çok formda. Çok şaşırttı beni çünkü ciddi alkol sorunları olmuştu. Bir turnenin ortasında ben ama gidiyorum George deyip Lynch ortalıktan kaybolmuştum. Sağlam. Sağlam bir adam. Evet. Yani sağlık olarak da kendine bakan bir adam. Çok iyi bakan. Evet. O yüzden onu toparlamış gibi görünüyor ki bence süper albüm geliyor. Evet. Yani melodik hard rock seviyorsanız ve gitarist albümleri seviyorsanız bence son dönemde takip edilmesi gereken en önemli adam George Lynch. Aynen. Kesinlikle. Daha kesinlikle. Ötesi yok. Başka kesinlikle. Yok. Ben özellikle Sweet Leach albümünü çok beğeniyorum. Gerçi Satriani de şimdi bir albüm çıkardı. O da fena değil. Tavsiye evet, ederim. Evet, evet, evet. Doğru. Satriani'nin de single'ını daha yeni onu dinledim. O da eski günleri evet, hatırlatıyor. Evet, güzel, güzel. Evet, o zaman veda edelim. Evet, ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol uraklı günler dileriz. İyi geceler.